Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició del Club del Country amb aquesta sintonia. Això és Country a Ràdio Estel amb Rafael Corbí. Un programa dedicat avui a novetats, peces que ens acompanyen amb aquests dies nous senzills. Amb ells començarem i després també presentacions musicals de nous àlbums. Comencem amb senzills, us sembla? Sam Hunt, amb una cançó fantàstica que porta el nom de Body Like a Back Road. From the south side, got braids in her hair. First time I seen her walk by, and I about fell off my chair. Had to get her number, and it took me like 6 weeks. Now me and her go way back, like Cadillac seats. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Doing 15 in the just as fast as I can. The way she fit in them blue jeans, she don't need no belt. But I can turn them inside out, I don't need no help. Got hips like honey, so thick and so sweet. There ain't no curves like hers on them downtown streets. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve. Up in the tall grass with my lips on hers on the highway to heaven at the south of a smile. Get there when we get there, every inch is a mile. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Doing 15 and 30, I ain't in no hurry. I'ma take it slow, just as fast as I can. I'ma take it slow, just as fast as I can. Va desviar cap al món de la música country. La música, el country, va guanyar un gran artista i el món del futbol americà va perdre un bon quarterback, perquè així es va decidir ell. Sam Hunt, també conegut com excel·lent compositor, va donar-li cançons a gent com Kenny Chesney, Keith Urban, Billy Carrington o la mateixa Reba McEntire. Nascut el 8 de desembre del 1984, un d'aquests joves valors, a Cedartown, a Georgia, ha realitzat un sol àlbum d'estudi de moment i un extended play. L'àlbum d'estudi era el Montevallo de finals de 2014 i el mateix any el X2C, que era el extended play que realitzava, i també entre d'altres un mixtape anomenat Between the Pines que va sortir finals del passat 2015. Aquest Body Like a Back Road és de moment el seu nou senzill, s'acaba just d'estrenar, encara no entrat ni les llistes, però es preveu que pugui continuar la ratxa dels seus anteriors senzills, els seus darrers 5, entre ells 4 números 1 i un número 2. També us portem, també us presentem el més nou de Zac Brown. Es diu My Old Man. He was a giant and I was just a kid. I was always trying do everything he did. I can still remember every lesson he taught me, growing up, learning how to be like my old man. He was a lion, we were a father's pride, but I was defiant when he made me walk the line. He knew how to lift me up and when to let me fall. Looking back, he always had a plan, my old man. My old man, feel the callus on his hands and dusty overall. My old man, now I finally understand. I have a lot to learn from my old man. Now I'm a giant, got a son of my own. He's always trying to go everywhere I go, do the best I can to raise him up the right way, hoping that he someday wants to be like his old man. Aquests són dos senzills que us presentem a través de la nostra sintonia. El primer d'ells que escoltàvem, la cançó Valley Like a Back Road de Sam Hunt, editat al mercat discogràfic el 1 de febrer, i aquest segon, My Old Man de Zac Brown, el dia 3 de febrer sortia, el que serà el senzill, o el que és el senzill de presentació del seu proper àlbum, el Welcome Home, el nou àlbum d'aquesta formació, editat per Big Machine Records i que sortirà a la venda, es preveu, el dia 12 de maig d'aquest 2017. Una cançó esplèndida, preciosa, aquesta que acabem d'escoltar, aquest senzill de Zac Brown, aquesta cançó anomenada My Old Man. El proper senzill que escoltem sortirà a la llum el 24 de febrer. És una cançó, el més nou, de Little Big Town. La cançó des del The Breaker porta el nom de Vedaman. Probably better off on my own than loving a man who didn't know what he had when he had it. And I see the permanent damage you did to me. Never again, I just wish I could forget when it was magic. I wish it wasn't 4 a.m. standing in the mirror saying to myself, you know you had to The bravest thing I ever did. La informació, sens dubte, el Big Town, aquest quartet fundat a Homewood, Alabama, a cavall entre els anys 98 i 99, i format per Kempfer, Chill, Kimberly Rhodes, Slapman, Philip Sweet i Jimmy Westbrook, que ara mateix ens conduïen aquesta cançó que acabeu d'escoltar, una peça magnífica que ja obre les portes al que ha de ser també el seu nou treball discogràfic, aquest tema, que ja el US Hot Country ha arribat al número 1. De fet, la presentació serà més tard del que aquesta cançó ha aconseguit entrar a les llistes a finals de novembre, i ja el Club del Country es el van presentar perquè s'intuïa, ja es deia que havia estat o que seria el proper senzill de presentació d'aquest disc. La cançó ja havia sortit i va ser curiós perquè de seguida la ràdio ja la van agafar abans de la seva presentació oficial com a senzill. Aquesta cançó ja ha triomfat a les llistes. Recordem, doncs, que el The Breaker, el seu àlbum, veurà la llum el dia 24 de febrer d'aquest 2017 a través de Capitol Nashville. Serà el nou disc de Little Big Town. I el darrer de moment senzill nou que us presentem, també aquesta cançó ja havia sonat fa setmanes com a futurible, és el In Case You Didn't Know, el més nou de Brett Young. I can't count the times I almost said what's on my mind, but I didn't. Just the other day, I wrote down all the things I'd say, but I couldn't, I just couldn't. Baby, I know that you've been wondering darling, in case you didn't know, baby, I'm crazy about you. And I would be lying if I said that I could live this life without you. Even though I don't tell you all the time, you had my heart a long, long time ago, in case you didn't know. The way you look tonight, that second glass of wine, that did it. There was something about that kiss, girl, it did me in. Got me thinking, I'm thinking, all of the things that I've been feeling. It's time you hear them, in case you. Said that I could live this life without you, even though I don't tell you all the time, you had my heart a long, long time ago, in case you didn't know. You got all of me, I belong to you, yeah, you're my everything. I would be lying if I said that I could live this life without you. Even though I don't tell you all the time, you had my heart a long, long time ago. Yeah, you had my heart a long, long time ago. In case you didn't know, no, no, in case you didn't know. Oh, oh, oh. In case you didn't know, amb Brett Young. Àlbums que es presenten, tot i que aquest disc que sentirem ara mateix és un àlbum que ja fa una mica que corre. Es va editar a Europa i al Regne Unit el 28 d'octubre i es presenta als Estats Units el 3 de febrer, s'ha presentat als Estats Units. És el 16è àlbum d'estudi de Leon Rimes, anomenat Remnants. A poc a poc aquest artista ha anat marxant més del country, cada vegada va ser el country, després va ser country pop i actualment és un artista de pop i de rock, tot i que i encara hi trobem coses amb els seus àlbums que ens encanten. El primer senzill que es va realitzar al Regne Unit va ser una versió d'un tema de Brandi Carlile anomenat The Story, i ja fa molt de temps, perquè això va ser el 24 de juny d'aquest 2016. N'esperem algunes edicions una mica més country de les cançons, se n'està parlant de que es podria fer amb alguns dels temes donar-los un toc més country. Escoltarem un parell de cançons d'aquest àlbum. The Story era la cançó de Phil Hanseroth, la mateixa Leon Rimes ha coescrit diverses de les cançons, fins a 11 d'aquest àlbum, i n'hi ha una composta per Diane Warren i una altra per Lori McKenna. Escoltem doncs aquest tema, The Story, Leon Rimes. All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I'm been and how I got to where I am. Oh, but these stories don't mean anything. You've got no one to tell them to, it's true. I was made for you. I climbed across the mountain top. Baby, I mess. No, they don't know who I really am, and they don't know what I've been through like you do. I was made for you. Observant, aquesta veu que té un toc, sempre tindrà un toc de country, malgrat el so que l'envolta sigui considerat altres estils musicals. Jo encara la recordo perfectament. Amb el seu primer àlbum enregistrat de manera casolana quan tenia 9 anys o després amb aquell legendari Blue i també amb aquella cançó, tot i que a mi m'agradava més la versió de la Trisha Yearwood, aquell How Do I Live. Escoltem un segon i darrer tema d'aquest Remnants, de l'edició de Lux del disc de Liam Rimes, com dèiem, presentat a l'octubre a Europa i al Regne Unit i presentat aquest començament de febrer als Estats Units. How to Kiss a Boy. First time he says I love you, you got no choice but to believe. You got no power up against it. You can't eat it, you can't sleep. Hope ain't necessary when you never had a doubt. You just know it will work out, don't you? No one understands it, no matter what they say. And as far as you're concerned, no one's ever felt this way. The moon seems so much brighter. You stare and twirl your hair until he leans in, ooh, closer. So close your eyes and hold on tight. Feel a break inside you, and you're filled with disbelief. But you still let him come over, and he's trembling when he says, oh baby, I'm sorry. So close your eyes, you better hold on tight. You can't help but feel destroyed. Appears, eyes filling up with tears. That how to kiss a boy, how to kiss a boy. Oh, lean your head back, part your lips, brace yourself, it comes down to this. It shouldn't hurt, shouldn't make you wish you never kissed. Never kissed ever. First time he says he loves you, It doesn't mean that it's the truth. You gave it everything you had. You learned the hard way what to do. So close your eyes, something's in a life like it's to destroy. Oh, you gotta say goodbye one more on the cheek this time. That heartache is a boy, heartache is a boy, heartache is a boy. Boy, la versió de Lux inclou aquestes mateixes cançons, però interpretades en directe, The Life Church Versions. Margaret Leanne Rhines, de Jackson, Mississippi, on va néixer el 1982. Exquisida veu, tot i l'estil musical que sigui. Anem amb un altre gran artista, un artista prou interessant també, del qual escoltarem un parell de cançons de l'àlbum que ha editat el dia 3 de febrer també, The Soul and the Hill, editat per Ruth Vol, Garth Morlix, que és més conegut per ser l'exguitarrista i productor de Lucinda Williams, però que ha treballat molt bé el seu propi caràcter discogràfic. Ha produït les 10 cançons que es troben i que compten la col·laboració de Rick Richards a la bateria, Ray Vonneville a l'arpa i Nick Connolly a l'orga. Garth Morlix ens aporta aquest en The Soul and the Hill. És un personatge, cantant i compositor, productor musical nascut el 1951 a l'estat de Nova York, però que des del 1975 està a Texas, on va interpretar al costat de Blaze Foley. Escoltem la seva música d'aquest àlbum. Això es diu Deeper Down. You're right, I'm down here in a hole. I dug it myself with a shovel I stole. Leave me be, trying to salvage my soul. The shelter I need lies deeper down. You're so perspicacious, so quickly you grasped my situation. You perceived in an instant my lack of elevation. But it's so obvious that you missed my motivation. Getting far away from you by heading deeper down. Bloody fingers, soul. Your love, much as it was, is taking its toll. Give me darkness, black as coal. And all I know how to do is dig deeper down. I'm tired of feeling, I'm tired of the fight. I'm done thinking about what's wrong or right. Ah, the coolness, the lowering of the light. The comfort I crave lies deeper down. Bloody fingers, to speak, it's taking its toll. And I'm craving darkness, black as coal. And all I know how to do is dig deeper down. Yeah. somebody cover me in, throw some dirt over where I've been, bury me and all of my sins. Salvation must be deeper down. Bloody fingers, battered soul. Your love, such as it was, has taken its toll. Desperate for darkness, black as coal. And all I know how to do, all I know how to do, is dig deeper down. Després d'aquesta cançó d'aquest protagonista i d'aquest àlbum que també escoltem en el dia d'avui, aquest 3 de febrer s'han editat 3 àlbums. N'hem escoltat un, el de Remnants, de Leon Rimes. Aquest és el segon, de Soul on the Hill, de Root Ball Records, amb Garth Morlix, que ens acompanyarà amb una segona peça d'aquest disc. Es diu Love Remains Unbroken. Everything else burns. Pure feel, the only thing that's real. There ain't nothing out there but love. Live chasing the light. Drive deep in. As far as you can, and try to take it farther than love with all your might. The prophets said it, the poets said it, the preachers said it, the philosophers said it. It's in every great book, every great film, it's in every great sentence ever spoken. Love remains unbroken. Dig for the wetness down below, the damp, the coolness. Find a sweet spot where the water flows, the garden where all things grow. The prophets said it, the poets said it, the preachers said it, the philosophers said it. It's in every great play, every great song, it's in every great promise ever spoken. Love remains unbroken. Chance out in no man's land. Taste all of the spices, drink in the essence, and love as strong as you can. The prophets said it, the poets. said it. The pop stars said it. The philosophers said it. It's in all the great art. It's in everyone's heart. It's in every great thought awoken. Love remains unbroken. Love remains unbroken. Love Remains Unbroken. Així ens portava la seva música aquest excel·lent intèrpret que amb els anys ens ha acompanyat al costat, com deien, de Lucinda Williams, però també de Robert Earl Keane, de Mary Gauthier, de Ray Willie Howard o de Sly Cliffs, entre molts altres. Garth Morlicks, apunteu-vos aquest nom. Ara, un nou senzill, una nova cançó que ens acompanya amb una banda sonora, perquè també pertany a la banda sonora de la pel·lícula The Shack. Es tracta del senzill publicat, que publicaran la gent de Dan and Shay. El 24 de febrer sortirà a la llum aquest senzill que nosaltres ja us il·luminem. When I Pray For You. Talk to God about you, and I ain't even met you yet. Everybody's waiting on you here. I can't wait to feel your heartbeat when I lay you on my chest. I'm already holding back my tears. I wanna be the dad that my dad was. I hope that I don't mess this whole thing. Així hem escoltat a Dan Shay. Seguim i ho fem amb un altre àlbum que, com us he dit, el tercer que es presentava el 3 de febrer. Sing It Now, cançons de fe i d'esperança, Songs of Faith and Hope, a través de Nash Icon Records i editat per el subsegill de Capitol Records, destinat a la música cristiana, Capitol Christian Music Group. Reba McEntire, se'n va cap a la carretera musical que ens porta la música religiosa amb un nou àlbum que està format de dos compactes. Un ens porta músiques cristianes tradicionals, incloent clàssics com el I'll Fly Away o Happy Day o Amazing Grace. El segon porta cançons en tradicions més actuals, creacions més actuals com I Got the Lord on My Side, la cançó que la Reba McEntire va ajudar a compondre. És un excel·lent treball discogràfic, la realitat és que val la pena escoltar-lo una vegada i una altra si no ho heu fet encara. Cançons com aquest I Got the Lord on My Side, que comencem a escoltar a càrrec de Reba McEntire. I got the Lord on my side, I'm so happy. I got the Lord on my side. If you see this big old happy printed smile on my face, that's 'cause I'm happy. I got the Lord on my side. Oh, I'm smiling. I got the Lord on my side. Yeah, I'm smiling. I got the Lord on my side. When you see this big old happy smile on my face, you know I'm smiling. I got the Lord on my side. Stomp if you're happy, clap if you're happy, sing if you're happy, you got the Lord on my side. Stomp if you're happy, clap if you're happy, sing if you're happy, got the Lord on my side. Música de Reba McEntire ens ha acompanyat amb aquesta cançó que acabeu d'escoltar, I Got the Lord on My Side, una de les noves cançons, com he dit, de la segona part d'aquest disc d'aquesta extraordinària intèrpret que ens portava les seves fantàstiques creacions a través d'un àlbum dedicat a la música gospel i que ens conduïa dos tipus diferents de disc. Ho hem comentat al principi, aquest segon en cançons noves o més recents i la primera amb uns increïbles temes tradicionals com per exemple el famosíssim O Happy Day. Oh, happy day. Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When my Jesus washed. He washed my sins away. Interpretacions ja la recta final del nostre espai amb aquest clàssic Oh Happy Day des de l'àlbum Sing It Now, Songs of Faith and Hope, edició de luxe, doble àlbum de Reba McEntire. El 3 de febrer, igual que els altres dos àlbums que hem repassat, veient la llum al mercat discogràfic, no me'n puc resistir a acabar el nostre programa amb una altra de les cançons d'aquest disc. Quan llegeixo i sento que al costat de Reba McEntire canten Kelly Clarkson i la meravellosa Trisha Yearwood, a mi que entreguin tota la resta. Softly and Tenderly. A reveure. Softly and tenderly Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, he's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home. You are calling, calling. pardon for you and for me. Come home, come home. We who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come calling, calling for you and for me. See, on the portals, he's waiting and watching, watching for you and for me. Come home. Calling, calling.